Açık Gazete. Kainat. Bugün 25 Eylül Çarşamba. Yıl 2019, ay 9, gün 268, Hızır 143. 1441 Hicri Muharrem 26, 1435 Rumi Eylül 12. Günün sözü. En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır. Çünkü bir insan genellikle arzu ettiğinin gerçek olduğuna inanır. Demosthenes. Günün tarihi. 170 yıl önce bugün 25 Eylül 1849'da ünlü Avusturyalı valsleriyle tanınan besteci Johann Strauss ölmüştü. En bilinen eseri Radetzky Marşı'dır. 122 yıl önce bugün, yani 25 Eylül 1897'de Amerikalı yazar William Faulkner doğmuştu. 1949'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü de kazanmış olan William Faulkner'ın en ünlü eserleri arasında Ses ve Öfke, Döşeğimde Ölürken, Ağustos Işığı romanları yer alır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Canción a ti te va buscando, yo sin cesar te llamo, yo día y noche te nombro, y junto a ti yo quisiera estar, nunca te puedo olvidar. Mamá, al no tenerte me consume el dolor. Quiero volver a ti, mamita buena, tú eres todo mi amor. Mamá, yo soy muy dichoso cuando me acuerdo de ti. Aunque tú lejos me encuentres, vas siempre dentro de mí. Sueño que al fin te podré besar, quien te pudiera abrazar. Mamá, el viento lleva mi cantar volando. Mamá, hoy mi canción a ti te va buscando. Yo sin cesar te llamo. Día y noche te nombro, y junto a ti yo quisiera estar, nunca te puedo olvidar. Mamá, al no tenerte me consume el dolor. Quiero volver a ti, mamita buena, tú eres todo mi amor. Mamá. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Marito diye 13 yaşında bir Arjantinli genç çocuk şarkıcıdan yaptık. Çok ünlü bir şarkı, anne şarkısı Arjantin'in. 1973'ten gelen bir şarkıydı. Onu çalmamızın sebebi de bugün Galeano, Eduardo Galeano tarihte Arjantin'den bahsedecek ondan. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...25 Eylül... Çok soran bilge. Miguel Ignacio Lillo üniversiteye gitmedi ama kitapları tek tek bir araya getirerek bütün evi kaplayan bir bilimsel kütüphane kurmayı bildi. Kendisi 1915 yılında bugün gibi bir günde birkaç tane Tucumanlı üniversite öğrencisi bütün bir öğleden sonrayı o kitaplar evinde geçirdiler ve Don Miguel'in onları bu kadar iyi nasıl muhafaza ettiğini öğrenmek istediler. Benim kitaplarım hava alır diye açıkladı bilge adam. Ben onları açarım, onları açar ve sorarım. Okumak, sormaktır. Don Miguel kitaplara soruyordu ve çok daha fazlasını toprağa soruyordu. Dolaşarak sormanın keyfini tatmak için bütün Kuzey Arjantin'i at üstünde adım adım kat etti ve haritanın gizlediği sırları, eski deyişleri ve yemekleri, şehirlerin bilmediği kuş ötüşlerini ve doğanın sunduğu bitkisel ilaçları bu şekilde öğrendi. Onun vaftiz ettiği kuşların ve bitkilerin sayısı az değildir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 275 yılında milattan sonra son defa olarak Roma Senatosu, Roma İmparatorluğu'nda Senato bir imparator seçiyor. Son seçişi, bu imparatorun adı Marcus Claudius Tacitus. O zamandan bu zamana Roma'nın imparatoru yok yani. Yok. Roma da yok zaten. Roma İmparatorluğu da yok. Roma modern bir ülkenin başkenti olarak kaldı sadece. Özlemleri kaldı tabii. Herkes imparatorluk peşinde. Hala Julius Caesar'a övgüler düzülen İlk büyük demokrasiyi mahveden kişiye de dahil edebiliriz. Evet, ikinci haberimizde, yani bütün medeniyetlerin çöküşü de böyle imparatorlukların önce bir bürokrasi tarafından, tek adam tarafından gasp edilmesi, sonunda da her türlü hırsların peşinde mahvedilmesiyle geçiyor. Onun için önemli son imparatorun seçilmesi, basit bir olay değil yani. 1912'de bugünse Columbia Üniversitesi gazetecilik okulu New York şehrinde başlatmış oluyor. 1912'den bir gönderme yapıyoruz. O zamandan beri de çalışıyorlar. Evet. Ya, çalışıyorlar. Şimdi yeni kampanya, bizim de içinde olduğumuz iklim aciliyeti üzerine medyanın rolünü, sorumluluğunu yeniden hatırlatan çok önemli bir girişim başlattılar. Nation dergisiyle bir proje ve Guardian'la beraber. Covering Climate Now ya da iklim krizini ele almak hemen isimli proje TV habercisi Bill Moyers'in medyanın uzun zamandan beri görmezden geldiği iklim krizi konusundaki suskunluğuna son vermek amacıyla başlatıldığını söylediği bu açılış konuşmasıyla beraber de lanse edildi. Türkiye'de de duyuruldu bunlar. İnternet sitemizde de yer aldı bunun evet. Çevirisi. Canan Hanım'ın çevirisiyle beraber. Ve şeyde değil mi? Şimdi daha yaygın bir şekilde iklim haberlerine yer verildiğini de görüyoruz. Hatta ana akım medya şeylerinde bile zaman zaman, organlarında bile zaman zaman bahsediliyor iklim grevlerinden. Evet. Açık gazete de zaman zaman eleştirilebiliyor. Çok fazla iklim kriziyle alakalı haber vermiyorsunuz diye. Ama şimdi vermeyeceğiz de ne zaman fazla vereceğiz? Fazla veriyorsunuz diye eleştiriliyor. Az veriyorsunuz diye eleştireni gördünüz mü? Görmedim hiç. Şimdi vermeyeceğiz de ne zaman vereceğiz? Dünyanın en büyük iklim hareketlerinden bir tanesi yaşanıyor. Çoluk çocuk herkes iklim krizinin durdurulması için sokağa çıkmış durumda. Bu çocuklardan bazıları da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Trump'la yüz yüze gelme durumuna dahi düşmüş durumda yani. Öyle de konuşabiliriz. Ve bütün dünyada olağanüstü bir şey yaptılar. 16 çocuk aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeyi şikayet ettiler. Resmi şikayet dilekçesi verdiler Birleşmiş Milletler. Çocuk haklarını korumakta son derece yetersiz kalıyorlar diye. Çünkü onun da esbab-ı mucibesi eski deyimle sebepleri şunlar arasında geçiyor. Çocukların hayatı mahvoluyor. Çünkü iklim krizinden dolayı bütün dünya. Çocuklar onun için ayakta zaten pek dikkate alınmıyor ama işte Columbia Üniversitesi'nin bu başlattığı beraber Nation dergisi ve diğer, şimdi 200'ün üzerinde 250'ye yakın televizyon, radyo, televizyon istasyonu, gazete, dergi de var aralarında, şeyde Guardian'da ortak. Biz de onunla ilgili yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Şimdi hemen buradan aslında şeye sıçrayabiliriz, günün şeylerine. Son derece ilginç bir şey yaptılar. Bir haber daha vereyim. Hı. Önce yani iklim krizinin en berbat etkilerini durdurmak için yeni bir rapor, Birleşmiş Milletler raporu, Birleşmiş Milletler iklim zirvesine de yetişti bu. Ve tüyler ürpertici bir rapor daha, Common Dreams'den Ian Higgins yazmış. Yani hem 6 konudan, 7 konu, hatta 8 konudan bahsediyor uyarı durumunda. Önce 6 ile başlamadım. Artırdıkça artırdım gördüğünüz gibi. Birleşmiş Milletler'in bilim danışma grubu, United in Science, bilimin etrafında toplanmışlar ve büyük bir raporda yayınladılar hemen iklim eylem zirvesinden önce. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, General Sekreteri, ne generali, Antonio Guterres, Genel Sekreteri, çalışmayı azaltmam gerekiyor galiba. Ama karıştırılır genel. Sağ ol. Raporun ön sözünde de şunları söylemiş. Yani bütün bu liderlerin muhakkak surette bu verileri, bu rapordan çıkan verilere dikkat etmesini özenle istiyorum. Bilimin etrafında toplansınlar ve geniş kapsamlı acil küresel ısıtmayı durduracak acil tedbirlere başvursunlar ve daha güvenli, daha sürdürülebilir bir gelecek herkes için demiş. Ve raporda şunlar var. 5 büyük şey gitti biliyorsunuz. Son 5 yıl kayıtlara geçen son 5 yıldır. Yani artık küresel ısıtmanın, iklim krizinin olduğu konusunda en ufak bir şüphe yok. İkincisi yükseliyor yani şeyler. Bu hararetin yükselmesi Arktik bölgede ve Antarktika'da kuzey ve güney kutuplarında buzların erimesine yol açıyor. Bu da dördüncü olarak bütün dünya çapında denizlerin seviyelerinin yükselmesine yol açıyor. Ve beşinci olarak aşırı tropik siklonlar, hortumlar, kasırgalar oluyor. Yedinci olarak yangınlar oluyor ve sıcak dalgaları ve sekizinci olarak da büyük bir şey görünüyor. Gıda kıtlığı, gıda sıkıntısı felakete yol açacak. Yani iklim etkilerinin gittikçe daha fazla olduğu ve beklenenden de daha hızlı, daha 10 yıl önce bile hesaplanandan daha hızlı oluyor diyorlar. Bunu iklim değişikliği demiş iklim zirvesinin başkan yardımcısı Petteri Taalas, bir Finlandiyalı kendisi. İklim değişikliği yavaşlamak şöyle dursun, giderek etkileri, sebepleri de etkileri de artıyor diyorlar ve şunu söylüyorlar ki çok, şu güne kadarki yapılan şeyler var ya, taahhütler. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu, onun üzerinde de duracağız, neler söyledi, ne gibi taahhütlerde bulundu. Fakat şöyle diyor Birleşmiş Milletler'in yetkilisi, eğer 2 derecenin altında tutulması isteniyorsa Celsius, Paris İklim Anlaşması'nda istenildiği gibi, hedeflendiği gibi, 2 dereceden fazla artmasın isteniyorsa, limit olsun, tavanı olsun deniyorsa endüstri öncesine göre, o zaman şu andaki taahhütlerin 3 katına çıkarılmalıdır demiş. 3 katına. Mevcudun değil, şimdi yapılmıyor halbuki hiçbiri. Ülkelerin hepsi geride kaldı. 3 katına çıkmalı. Eğer 1,5 derece isteniyorsa, ki Paris Anlaşması'nda çok daha tercih edilebilir. Hatta esas olan 1,5 derecede tutmaktır kömürün yakılmadığı dönemlere kıyasla. Yakılmaya başladı. O zaman 5 katına çıkmalıdır. Yani 1,5 derecenin hedefini tutturmak için şimdiye kadarki çabaların 5 katına çıkması gerekiyor. Taahhütlerinde değil mi? Evet, yapılacak eylemlerin, yani şeylerin, i̇şte, tedbirlerin, taahhütlerin. Türkiye'nin dünya lideri olmasındaki olması konusunda bir fırsat daha, sürekli çıkıyor bu fırsatlar. Henüz onaylanmadığına göre Paris İklim Anlaşması revize edilip bu katkılar söylendiği gibi kaç katına çıkarılacaksa çıkarılıp o şekilde onaylanacak. Aynen öyle olacaktır. Göreceksin zaten Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da. Öyle mi? Evet, bisiklet yolları yapmayı önermiş. Tedbir nereye? Olarak. Nereye? Bisiklet yollarının artırılmasını önermiş filan. Neyse, onu sonra konuşuruz. Bir feci bir haber daha var. Onu da vereyim hemen. Endonezya yağmur ormanları 10 milyon çocuğu riske atıyor demiş UNICEF. Dünya Çocuk, Birleşmiş Milletler'in çocuk teşkilatı bunu söylüyor. Eğitim. Ve işte çocukların bütün hakları için kurulmuş en eski örgütlerden bir tanesi. 5 yaşın altında milyonlarca çocuk, özellikle de bütün bu yakılan şeylerden çıkan dumanları, ormanlardan çıkan dumanları ve partikül etkisinden henüz gelişmekte olan immün sistemlerini, yani bağışıklık sistemlerini derinlemesine etkileyecek. 10 milyon çocuk risk sadece Endonezya ve civarında. Böyle bir durum var ama buna mukabil Trump gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerin demiş. Wow, patriots. Ulusalcıların da hatta denmiş olduğunu da söyleyebiliriz. Trump hakkında da Ukrayna krizinden sonra, Ukrayna rezaletinden sonra, skandalinden sonra azil işlemi başlatıldı. Bu da çok önemli bir haber ama ona geçmeden çocukların durumu. Çocuklar pek çok ülkeyi şikayet ettiler. Neden şikayet ettiler? Tutmuyorlar, bütün çocukları riske sokuyorlar diye. Şimdi onlara bir kulak verelim. Açık Gazete. Meanwhile, Greta Thunberg and 15 other youth climate activists from around the world filed a complaint Monday with the United Nations, accusing 5 major countries of violating the Convention on the Rights of the Child by failing to protect children from the devastating impacts of the climate crisis. Greta and the other petitioners spoke at the UNICEF headquarters. My name is Alexandra Villasenor. I'm 14 years old. Alexandria Villaseñor konuşuyor. 14 yaşındayım. 30 buradayım çünkü 30 yaş, 30 sene önce bir kuşaklar arasında bir anlaşma imzalandı. Geleceği hitap edecek bir dünya bırakalım diye ve ben bugün buradayım çünkü bu sözleşmeyi bozuyorsunuz. Biz de onu bozdurtmayacağız diyorlar. Arkasından Villaseñor'un arkasından Carl Smith konuşuyor. Yupik dilinde. Yupik. Hi, my name is Carl Smith. Benim adım Carl Smith. Ben bir Akyak'tan, Alaska'dan gelen bir Yupik'im. Yupik'im ve buradayım çünkü iklim değişikliği bütün hayata, yaşama tarzıma etkiliyor. Evimi götürdü, topraklarımı götürdü, hayvanlarımı götürdü. Daha ne olsun? Bunu söylüyor Yupik. Şimdi Ranton Anjain konuşuyor Marshall Adaları'ndan. Ranton Anjain. 17 yaşındayım. Marshall'dan geliyorum. İklim değişikliği benim adalarımı deniz seviyelerinin yükselmesi ve fırtınalarla bitiriyor, elimden alıyor. Adamı elinden alıyor diyor. Şimdi Kiara Sak gibi. Mi nombre es Kiara Sachi, tengo 17 años İspanya'dan y soy de Buenos Aires, geldi. Argentina. Hi, good morning. Argentina'da. My name is Kiara Sachi. I am 17 years old. 17 yaşında. I am here today because I have things to say and söyleyecek şeylerim var. Halkım adına buradayım. İklim krizinden Arjantin yıkılıyor. Acı çekiyor. Biz de hangi tarafındayız? Ona karar verelim artık. Bu büyük davanın. Şimdi David Ackley 3 konuşuyor Marshall Adaları'nda. Hello, my name is David Ackley. I'm 16 year old from Marshall Islands. I'm here today because my islands are drowning. Adalarım boğuluyor ve ben de onu durdurmak için buradayım diyor. Şimdi Catarina Lorenzo, Brezilya'da. Olá, meu nome é Catarina Lorenzo. Eu tenho 12 anos e eu sou de Salvador, Bahia, Brasil. Hello, my name is Catarina. Salvador do Bahia'dan geliyorum, Brezilya'dan. 12 yaşındayım. I'm here to demand all the world leaders, bütün dünya liderlerinin bizi dinlemesini, yardım etmesini ve bunu birlikte durdurmamızı istiyoruz. Salvador'da, Brezilya'da şu anda hükümet nehirlerin içine çöp atıyor. Ne yüzebiliyoruz, ne sörf yapabiliyoruz ve hepimiz hasta olacağız. Doğru olan bu söylemek, burada olduğu için, gerçekleri söylemek için buradayım. Hayatımız, geleceğe, gelecekteki hayatımız yok oluyor diyor. Şimdi Palau Adaları'ndan Carlos Manuel. Ali, my name is Carlos Hans Manuel. I'm 17 and I'm from Palau. 17 yaşında. I am here because I want my voice to be heard. Sesimin duyulması için buradayım. Büyük ülkeler duysun ki biz küçük ada ülkeleri en zayıf durumdaki ülkeleriz, bu değişiklikten etkileneceğiz. Yavaş yavaş yutuluyor okyanus tarafından. Hatıralarımız gidiyor. Güven duyduğumuz, saygı duyduğumuz her şey, eğlendiğimiz, gezip eğlendiğimiz yer, hepsi gidiyorlar, yok oluyorlar yavaş. Sizin önünüzde burada duruyorum. Çünkü benim kuşağımdan ben sorumlu hissediyorum. Daha iyi bir hayat istiyoruz, daha iyi bir gelecek istiyoruz ve en önemlisi daha iyi, hepimiz için daha iyi bir gezegen istiyorum. Şimdi Rayna Ivanova, Almanya'da. Guten Morgen, ich heiße Rayna Ivanova, ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Good morning everyone. My name is Rana Ivanova and I'm 15 years old. I'm from Hamburg, Germany. Hamburg'dan. And I'm here today because the climate change is not just affecting all of us. Hepimizi etkiliyor, onun için buradayım. Bu odadaki herkesi etkiliyor ve her tek insan tekini de gezegende istiyor. Sorumluluğunuzu almanızı istiyorum ve bugün karar verin ki 11 yıl sonra gurur duyalım bu kararlardan. Litokne Kabua, Marshall Adaları'ndan konuşuyor. My name is Litokne Kabua and I am from the Marshall Islands. I am here because I am İklim aktivisti, buradayım halkım adına konuşuyorum diyor. İklim krizinin cephesinde mücadele ediyoruz ve bunu burada durdurmak için buradayım diyor. Şimdi Hindistan'dan Ridhima Pandey. Namaste, mera naam Ridhima Pandey hai. Main 11 saal ki hoon aur main India se hoon. Hello everyone, my name is Ridhima Pandey. I'm 11 years old and I'm from India. Yaşındayım, Hindistan'dan geliyorum. Bütün küresel liderlerin bir şey yapmasını istiyorum iklim değişikliğini durdurmak için. Durdurulmazsa bütün geleceğimiz tehlikeye düşecek. İstiyorsak küresel ısınmayı durdurmak, şu anda bir şey yapmak zorundayız diyor. Net. Hello everyone. First of all, I'd like to introduce this little sweet girl. Şimdi İsveç'ten küçük bir kızı tanıtıyor. Ellen Annie from the community of İsveç'ten. She's 8 years old and 8 yaşında ve rengeciliklerini korumak için burada. She wants to take care of it when she gets büyüyünce de onlara bakabilmek istiyor. And the problem is that reindeer in her country ülkesindeki rengeciklikleri açlıktan ölüyorlar, sıkıntıdalar. Onun için de burada kendisi diyor. Sonra da kendini tanıtıyor. Tunuslu Arapça konuşuyor. Selamu aleykum. Ana ismi Raslan Jbeli. Jitkum min Tunis ve ana amri 17 sene. Hello everyone. My name is Jbeli Raslan. I'm 17 years old. I'm from Tunisia. 17 yaşındayım. Tunus'tan geliyorum ve size şunu söylemek için buradayım. Ülkem tarafından sesim duyulsun. İklim değişikliğine en çok acı çeken ülkelerden biri ve iklim değişikliği geliyor, kesinlikle söyleyebilirim. Bu çarpışmaya hazır olmalıyız. Biz buradayız işte diyor. Hi, my name is Adegbile Deborah. I'm Adegbile Deborah da Nijerya'dan 12 yaşında burada. Hem ülkeni etkilemek hem de bir bütün dünyaya ses bırakabilmek için buradayım diyor. Fransa'dan Iris Duquesne. Hi, my name is Iris Duquesne. I'm 16 and I'm from France. 16 yaşındayım, Fransa'dan geliyorum. İklim değişikliği ülkemi de etkiliyor ekonomik olarak ama ayrıca beni de kişisel olarak etkiliyor. Onun için buradayım diyor. Ve son olarak Greta Thunberg. My name is Greta Thunberg. I'm 16 yaşındayım. Adım Greta Thunberg. Dünya liderleri çocukların haklarını korumaktan kaçıyorlar. Onun için de iklim ve ekoloji krizini devam ettiriyorlar. Onları önlemek için diye söylüyoruz. UNICEF'in merkezinde yeni şirket, yeni bu ülkeler aleyhinde verdiği dilekçeyi bu şekilde anlattılar. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler. Evet, çarpıcı. Çocukların hiç söz yazarı falan yok aslında. Ve gayet net konuşuyorlar. Kendi dillerinde en uzak adalardan geliyorlar. Oynadığımız, hayal ettiğimiz yerler hepsi yok oluyor ve geleceğimizi istiyoruz diye konuşuyorlar. Gelecekse küreselcilerin değil vatanseverlerin diyen bir Trump var karşımızda. Gelecek küreselleşmecilerin değil ulusalcıların ya da yurtseverlerin, vatanseverlerin olacak. Ne demek olduğunu söylememiş. Bu arada şey için dalga geçmeye kalktı ya Greta Thunberg ile Donald Trump. Çok eğlenen bir küçük genç kız vardı burada. Çok parlak geleceğe sahip mi diyordu? Ne diyordu tam bulursak. Bunu bulmak için de çok fazla uğraşmaya gerek yok. Greta Thunberg'in Twitter hesabını açarsan oradaki biosunu değiştirmiş Greta Thunberg ve onu koymuş. Şimdi açıyorsun. Ben açtım ve baktım. Her gün bakıyorum. Greta Thunberg yazıyor altında. Ne yazıyor? Parlak ve güzel gençliği, geleceği bekleyen genç ve umutlu kız. Mutlu kız, pardon. Öyle yazmış. Olağanüstü parlak bir cevap vermiş olduğunda söylemeliyim doğrusunu istersen. Bir hayli liderlerin durumu sıkışık gibi gözüküyor. Yani gelecek küreselcilerin diye vatanseverlerin diyen ve Greta'yla da dalga geçmeye kalkan kendi küçük aklınca Donald Trump azil gerekçesi, azil süreci başlattılar hakkında. Demokratlar tarafından Ukrayna hükümetinden siyasi yardım talep ettiği iddiaları var. Rakibini, o zamanki rakibinin Joe Biden'ı, Ukrayna hükümeti Amerikan silah yardımını bekletirim yoksa demiş filan, böyle Joe Biden'ın oğlunun yaptığı işlerden bahsediyordu. Ama hiç kimse kanunun üstünde değildir diye tarihi bir azil şeyi başlatıldı. Günün en önemli haberlerinden biri Trump'tan bahsediyorsak dünyada. Thunberg'in cevabı da çok mutlu bir genç kız, parlak ve harika bir gelecek için diye kendi biyografisine, internet sitesine, şeyine, Twitter hesabına onu koyması da harikaydı. Bir başka tuhaf lider, Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Thunberg'e cevap vermiş o da. Ne demiş efendim? Ya, çocukları gereksiz iklim anksiyetesine sokuyor demiş. Heyecanına sokuyor. Bunu yapmamalı demiş. Yani bir heyecanlanacak, telaş edecek bir şey yokmuş. Sen daha çok çocuklarla bu sıralarda bunların anksiyetelerini... Gayet cool benim tanıdığım çocuklar, karşılaştığım çocuklar. Ama Avustralyalılar öyle değil demek ki, öyle mi? Halbuki Avustralya'da her yer yanıyor, hayvanlar ölüyor, korkunç şeyler oluyor. Neyse işte böyle. Bir başka tuhaf lider de Brexit. İngiltere'de yüksek mahkeme parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu ve Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta süreyle askıya alma kararını iptal etti. Makul gerekçe olmadan anayasal işlevlerini yerine getirmesini engellediğini belirtiyor. Boris de zor durumda, onu da söyleyeyim. Apar topar geliyor, Birleşmiş Milletler zirvesinden şimdi geliyor. Evet. Ve istifa etmesi gerektiğini, yani hemen uçmuş utanç içinde New York'a ve New York'tan apar topar uçarak geri geliyor ve Lady Hale de çok ağır bir ve oy birliğiyle verdiği yüksek mahkemenin kararını okuduktan sonra Johnson'ın aslında kraliçeye de bu verdiği tavsiyenin de yalanla, yani hukuksuz, Keennem yekûn. Hiçbir hükmü olmayan ve etkisi olmayacak bir şey, keennem yekûn ilan edilmesini istemişti. Çok ilginç bir durumda kaldı liderlerin durumu. Yani Johnson'a büyük darbe diye geçiyor zaten Britanya basınında da. Financial Times Johnson istifa çağrılarıyla karşı karşıya demiş. Guardian'da manşette kraliçeyi, halkı ve parlamentoyu kandırdı diyor. Johnson için başbakandan bahsediyoruz. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temaslarını kısa kesip ülkeye dönmek, apar topar dönmek zorunda kaldı. Times diyor ki, The Times, başbakan geri kaosa uçuyor diyor. O yüksek mahkemenin 11 yargıcının oy birliğiyle aldığı kararla Johnson'ın hukuka uygun davranmadığını ve parlamentoyu askıya alma kararıyla makul gerekçe olmadan parlamentonun anayasal işlevlerini yerine getirmesini engellediğini belirtiyor. Yargıç Brenda Hale de parlamenter demokrasinin uzun süreli askıya alınmasının demokrasinin temel ilkeleri üzerindeki etkisi aşırı olacak demişti. Guardian baş yazısında Johnson'ın onuru ve utancı yok diyor. Nasıl? Onuru ve utancı yok. Okay. Johnson, yani onurlu bir başbakan istifasını sunar ama Johnson'ın onuru ve utancı yok. Böyle bir meydan okumanın oluşturduğu emsal düşünülemez olmalı. İngiltere kendisinden ne kadar çabuk kurtulursa o kadar iyi. Farklı bir medyası var galiba hala Britanya'nın, değil mi? Bir başka son tuhaf liderden bahsedelim. Brezilya devlet başkanından da garip bir çıkış var. Amazonlara dünya mirası demek bir yanılgıdır demiş. Anlayabildin mi ne demek olduğunu? Yerli malı, yurdun malı Amazonlar Brezilya'nın yerli mirası, yerli evet. Mirası olmalı mı demiş. Brezilyalı millinin malı demiş. Olmalı, evet. Jair Bolsonaro... Amazon'la yağmur ormanları, dünyanın akciğerleri deniyor ya sık sık. Yangın sürecinde hükümetin kayıtsız kaldığına yönelik eleştirileri reddetmiş. Amazonların dünya mirası olduğu bir yanılgıdır demiş. Dünyanın akciğerleri olduğu da bir yanılgıdır demiş. Amazonlar bizim egemenliğimizdedir demiş. Fakat buna karşılık da reisin bu konuda şeylerin önemli bir reis var. En büyük şeylerden bir tanesi Onun da Amazon ormanlarında yerlilerin reisini, Kayapo liderlerinin reisi, kabilesinin bir türlü söyleyemedim. Onu da Birleşmiş Milletler'de bu konuları izlemek için sokmadılar Birleşmiş Milletler toplantılarına. Yerli ve milli olacak diyor ya Bolsonaro da diyor işte. Onun sesini daha sonra veririz aslında. Vaktimiz daralır şimdi ama sokmamaları da ilginç ama gayet kararlı görünüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise New York'taki Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi'nde Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söylemiş. Yalnız Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan 2G20 ülkesinden biriydi ama dün Putin de onayladıktan sonra tek ülke kaldı. G20 ülkeleri arasında bir tek dünyanın en çok ülkesinin imzaladığı, bütün ülkelerin imzaladığı anlaşmayı onaylamayan tek G20 ülkesi oldu. Ve şey demiş işte, enerji verimli şehirler, millet bahçeleri, yeni metro hatları, hızlı tren hatları, herkes için sıfır karbon binalar ve yeni binalı yol haritaları yapılmış. Yani soru şu, petrol, gaz, kömür salımlarını ne zaman ne kadar azaltıyor, yerin altında bırakıyor mu, onu açıklamamış. Bisiklet olmuyor mu sadece? Bisiklet yolu istiyorsunuz, bisiklet yolu yapılıyor işte. Hakikaten beğenmedin yani, değil mi? Bisiklet yolu istiyor, yeni metro hatları yapıyor, yeni sıfır karbon binalar, az karbon salan binalar. Peki Monbiot ile Greta'nın birlikte yaptıkları, Monbiot Thunberg'in ağaç dikerek yaptıklarına uygun mu dediği peki? Tabii. Bilimsel açıdan olmasa da söylem üzerinden evet. Ama ağaç dikildiğini söylediğiniz zaman inanılıyor. Greta Thunberg diyorlar ki ağaç dikmek son derece önemli. Evet. Dünyanın en önemli şeyi ama ancak kömürü, petrolü, gazı kesersen. Çünkü o ağacı diktikten sonra besleyecek olan su nereden gelecek? Gökyüzündeki telafi edilemez zaten, evet. Güneş ne şekilde onu etkileyecek? Kuraklıklar ne durumda olacak ve orman yangınları yeni dikilen yangınlarla beraber de onları ortadan kaldıracak. Bunlar söylenmiyor. Karbon salımı sıfırlamadan bahsetmemiş. Paris Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 üyesi kaldı. Neden diye de sormak lazım. Evet. Mehmet Yılmaz da T24'te diyor ki yani Fahrettin Altun diye bir zat var, Cumhurbaşkanı İletişim Müdürü. Kusura bakmasın ama Cumhurbaşkanı için yazdıkları konuşma müsamerede bile garip kaçar demiş. Hep yeşildir elbiselerim, bu rengi ben pek çok severim. Çevreciyim, cicim, doğayı sevdiğim için hep yeşildir elbiselerim. Yanlış hatırlamıyorsam Mimin ördü, non troppo. Ben bunun mavi elbiseli olanını ilkokul okuma bayramında söylemiştim. Yaz mevsimiyle ilgili olarak bir gün anlatırım size de. Çok komiktim ama bunun farkında değildim. Kendimi artist zannediyordum. Her neyse diyor Mehmet Yakup Yılmaz T24'teki yazısında, Cumhurbaşkanı iklim değişiklikleriyle ilgili konuşurken öyle şeyler söyledi ki benim yüzüm kızardı. Beyler, maaşınız az mı çok mu bilmiyorum ama biraz çabalayın lütfen. Adam Cumhurbaşkanı, memleketi temsilen konuşuyor, biraz ciddi olun. Cumhurbaşkanı karbon salımını azaltmak için sihirli formül bulmuş. Metro. Pes birader, metro 150 yıl öncesinin icadı. Yakın bir gelecekte, artık ne kadar yakınsa bilmiyoruz, elektrik üretiminin 1/3'ünü yenilenebilir kaynaklardan yapacağımızı söyledi. Benden duymamış olun ama kraliçenin memleketinde geçen ay elektriğin %90'ı böyle üretildi. 4000 kilometre bisiklet yolu yaparak dünyaya faydamızın dokunacağını açıkladı. Fahrettin Bey farkında mı bilmiyorum ama gittikleri ülkedeki bisiklet yolları dünyanın çevresini 2 kere dolaşabilir. Siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na böyle abuk sabuk bir konuşma yazabiliyorsunuz? Buradan Sayın Erdoğan'a teklifimdir, bu tür konularda konuşmalarınızı bırakın biz yazalım diyor. Yazı Odası diye bir şirket var, dizilere filan senaryo yazıyorlar, hepsi okumuş çocuklar. Bırakın onlar yazsın, korkmayın devlete de yük olmazlar. Siyasal İslamcı olmadıkları için gözü gönlü tok çocuklar, para filan da istemezler demiş. Bu da böyle ve son bir haber vereyim. Devin Bahçeci de bildiriyor Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi'nden. Önemli duyurulara sahne oldu diyor. İşte Rusya Paris Anlaşması'nı onayladığınız zirvede açıkladı. Artık tek ülke var Paris Anlaşması'na taraf olmayan G20 üyeleri arasında, Türkiye. Zirve sonu itibariyle resmi olarak 66 ülke sıfır emisyon hedefi üzerine çalışıyor. Erdoğan bu konuda hiçbir şey söylememiş sıfır emisyondan. 59 ülkede 2020 sonuna kadar açıklayacakmış iklim planlarını. Hindistan, Çin ve Avrupa Birliği var. Ve en önemli duyurulardan biri de özellikle kömür ve yenilenebilir enerji konusunda Yunanistan 2028 itibariyle tüm lignit kömürlü santrallerini kapatacağını açıklamış. Bence geç ama olsun gene de. Hı hı. 28 yani 8 yıl içinde dörtte biri lignit santrallerindenmiş. Ayrıca Hindistan 450 gigawattlık güneş enerji santrali kuracağını ilan etmiş. Şeyden millet bahçeleri var ama güneş enerjisinden bahis yoktu Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında. Almanya'da 2038'e kadar kömürlü termik santralleri kapatma planını yinelemiş. Çok iyi. Böyle bir durumda fona da bir fon, yeşil iklim fonu da kuruluyor. Önemli. 8 ülke toplamda 1,5 milyar dolar daha kaynak aktaracağını açıklamışlar. Bankalar ve finans kuruluşları da bu yönde gidiyorlar. Son olarak zirvenin kapanışında konuşan Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu yarışı kazanabiliriz diyor. Zirvede önemli açıklamalar yapıldı diyor. Bu zirvede önemli ilerleme kaydedildi ancak gidecek daha çok yolumuz var demiş. Ülkelerden ve şirketlerden daha fazla iklim eylemi yapması gerekiyor ülkelerin ve şirketlerin. Ülkelere daha önce söylediğimi tekrarlıyorum. 2020 sonrasında hiçbir yeni kömür santrali yapılmamalı diyor. Gayet önemli. Hı hı. Halbuki Türkiye'nin 80'e varacak yeni inşaat projesi dahil şeyleri de var. Evet. 80'den bahsediyoruz. 2020'den sonra yani önümüzdeki yıldan sonra hiçbir yeni kömür santrali yapılmamalı diyor. Bunu da konuşmalara ekleyelim. Ve neden 5 ülkenin Birleşmiş Milletler'e şikayet edildiğini de sonradan tekrar konuşma fırsatı buluruz. Şimdi ara. Açık Gazete. Hey, we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Darling, thank you. The Boss diye bilinen, patron diye bilinen Bruce Springsteen 70 yaşında. 2 gündür onun doğum gününü de kutlamaya çalışıyoruz güzel şarkılarla. Bu da çok iyi bilinen Kanad'ın büyük şarkısı, Adalet Arayışçılarının We Shall Overcome, Biz Galip Geleceğiz. Bunu Pete Seeger'dan da, John Baez'den de ve başka pek çok kişiden de dinleme fırsatı vardı. Şimdi Bruce Springsteen söylüyor. Bir gün galip geleceğiz, el ele yürüyeceğiz ve yanlış şeylere karşı çıkacağız. Yalnız değiliz, bütün dünyada birleşeceğiz diye günün de mana ve ehemmiyetine de oldukça uygun düşüyor. Bruce Springsteen'e de bir günaydın daha diyelim bu vesileyle. 2 gün önce 70 yaşını idrak etmişti kendisi. Ve ilginç bir gelişme de şu oluyor. Dünyanın bütün büyük, yani Birleşmiş Milletler'in New York'ta yapılan bu iklim eylemi zirvesi ve turizm sektöründe çok önemli bir marka olan seyahat şirketi Thomas Cook'un iflası da bayağı ciddi bir şekilde medyada yer buluyor kendine. Dünyanın bütün büyük şirketleri Paris İklim Anlaşmasındaki hedeflere uyamıyormuş, biliyor musun? Oranın ne kadar olduğunu biliyor musun Can? Ne kadarmış efendim? %25 bile değil. Sadece %18'i plan açıklamışlar. Yani 1,5 derecenin altında tutabilmek hedefini. Paris Anlaşması'nın en önemli hedefi, yani endüstri çağına göre, yani kömür daha kullanılmaya başlamadan önce dünyadaki ısınmayı şimdi arttı, 1,1 derece kadar artmış durumda zaten. Hı hı. Onu şimdi endüstri öncesi seviyelerine getirmek için, yükselmeyi durdurmak için çok ciddi tedbirler almak gerektiğini herkes söylüyor. Şirketler de biz de yapacağız diyorlar. Liderler de diyorlar. Fakat bir çok ilginç bir araştırma yapılmış. Enerji muhabiri Guardian'ın Gillian Ambrose 3000 bayağı kayıtlı şirketi incelemişler borsaya, şuraya buraya. Ve sadece %18'i plan yapmış. %18. Çok ilginç değil mi? Evet. Yani tam bir utanç durumu var. Yani onun için de zaten bunu siyasi liderlere ve şirketlere bırakarak değil, doğrudan doğruya sokağa çıkarak, işte protesto ederek yapmanın da ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkıyor bu, sadece bu analizden. Yani dünyadaki 200 büyük şirketten 3'te 1'i de hiçbir açıklama yapmamış zaten. Yani sera gazı salımları ne kadardır, ne kadar dünyayı kirletiyoruz, hava kirlenmesine ve karbondioksit ve diğer gazların salımına ne kadar katkıda bulunuyoruz, açıklamıyorlar. Halbuki acil eylem deniyor değil mi? Çok acayip bir şey yani. Evet. 2900 şirket var araştırmaya alınmış. Yaklaşık yarısı Paris İklim Anlaşması'na bir şeyler, yaklaşan bir şeyler söylüyorlarmış, ama bu eforlar zaten uzun vadede tutmaya, işe yarayacak gibi gözükmüyor. Yani yükselen derecelerin, hararetin üzerine kapatmaya yetmeyecek deniyor. 2/3 G20 ülkelerinden bekleniyor halbuki 2030'a kadar, yani 10 yıl içinde 1,5 derecelik küresel ısıtmayı durdurma şeyini bekleniyor. Ama hiçbir emisyonları azaltma yolunda, işte Cumhurbaşkanı'nın şeyiyle de demin konuştuk, böyle tedbirler olmadıkça 2050'de %18'e düşecekmiş. İnanılmaz yani. Cristiana Figueres de, eski Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve örgütü idarecisi, yöneticisi. Yani bu karne demiş, bütün dünyada çok önemli etkiler yaratabilecek güçte bir rapordur bu demişler. İlk defa dün yayınlandı, Salı günü. Yani Birleşmiş Milletler'in Uluslararası İklim Değişikliği panelinin raporundan önce. Ve yani şu anda acil eylem yapılmadan insanlık şimdiye kadar benzeri görülmemiş yüksek seviyede deniz seviyelerinin yükselmesi, bütün büyük sahil şehirlerinin yalanıp yutulacağı, sular tarafından altyapılarının gideceği, bunların arasında İzmir ve İstanbul'un olduğunu da, hem de üst sıralarda olduğunu, İstanbul'un birinci sırada Avrupa şehirleri arasında olduğunu da söylemiştik zaten. Ve yüz milyonlarca insan yok olacak. Hala biz başka şeylerden bahsediyoruz. Yani milli mesele filan deniyor, metrolar filan. Yani çok küçük bir pencere, fırsat penceresi var. Küçük ama kesin demiş. Yani bütün eforlar şimdi yapılırsa, Greta Thunberg ve arkadaşları da onu söylüyorlar, hala teknik olarak mümkün ama siyasi irade lazım diyorlar. Bütün tartışma bu zaten. Zaten Alman basınında da Angela Merkel'in de konuşması var. Ona da değinmişler ve Almanya'nın iklim koruma çabalarını dünyanın diğer büyük sanayi ülkelerinde izlenen siyasetle karşılaştırmışlar. Neue Osnabrücker Zeitung diye bir gazete ve Alman modeli bir örnek olup olamaz mı? Bunu tartışıyorlar. Ama net olarak şunu söylemişler. Allgemeine Zeitung'dan bir bilgi: iklim konusunda önemli bir zihniyet değişimi oluyor, gençlik hareketinin başarısıdır bu demiş. İşte bütün sokaklara fırlayan ve oradan bir daha eve de girmeyen çocukların başarısı böyle bir şey vermiş. Çok önemli. Yani Allgemeine Zeitung, dünya çapında bu konuda yaşanan zihniyet değişikliği gençlik hareketi sayesinde olduğunu vurguluyor. New York'tan dünyaya en iyi ihtimalle, ki bu da bir şeydir, zihniyet değişikliği için birkaç sinyal daha gidecek demiş. Önemli aslında. Peki neden Türkiye'yi şikayet ettikleri konusuna gelince, Deutsche Welle'de de iyi bir inceleme var. Türkiye sera gazı emisyonunda, salımında dünyanın ilk sıralarında yer almıyor. Peki neden o zaman 16 genç iklim aktivisti çeşitli ülkelerden, aralarında da Greta Thunberg'in bulunduğu, Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiği ülkeler arasında yer alıyor? Mesela Brüksel merkezli Avrupa İklim Eylem Ağı'nın yeni raporu da yayınlanmıştı zaten, Muğla kömür raporu. Orada da açıkça söyleniyordu, bunun bu mümkün değil, Muğla ilinde bu şekilde sürdürülmesinin, kömür yeni termik santrallerle ve mevcutların işletilmesiyle de. Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Elif Gündüzyeli de bu şikayet edilen 5 ülkeyi kastederek, bu ülkeler 1992 Rio İklim Zirvesi'nden beri iklim değişikliği etkilerini kabul etmelerine, taraflar konferanslarına katılıp uluslararası süreçlerdeki protokol ve anlaşmaları imzalamalarına rağmen somut olarak iklim krizine çözüm olabilecek adımlar atmadılar diyor. Fosil yakıt merkezli politikalarını sürdürdüler diyor. Esas mesele de bu zaten. Yani millet bahçeleriyle olması mümkün değil. Bisiklet yollarıyla? Onunla da mümkün değil. Metroyla da mümkün değil. Yani bütünüyle kömürden vazgeçmek gerekiyor. Petrolden de vazgeçmek gerekiyor. Yeni Mercedes haberini duydun mu? Onlar da hile yaptıkları için cezalandırılmışlar. Halbuki en büyük cezalanan şey de Volkswagen şirkette, şimdi Türkiye'de hem de Manisa'da, Muğla'ya yakın bir yerde de yer konuşuyor. Şimdi Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Gündüzyeli, Türkiye'nin küresel ısınmadaki artışının 1,5 dereceye çekilmesi hedefi doğrultusunda da adımlar atmadığını söylüyor. İklim uzmanı kendisi, OECD ülkesi olarak 2030'a kadar kömür kaynaklı enerji üretimini durdurmayı planlamak yerine 2023 enerji vizyonu dahilinde kömürlü termik santrallerini ciddi oranda artırmayı planlıyor. Ben de naçizane ön söz yazmıştım Avrupa kendinin bu şeyine, raporuna. Böyle şeylerden de bahsetmeye çalışmıştık. Biraz sonra program yapacağımız Ümit Şahin de, aynı zamanda kendisi Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü, ona da sormuşlar Deutsche Welle Türkçe'de ve diyor ki Şahin, Türkiye'nin iklim politikaları açısından sicili en kötü ülkelerden biri olduğunu söylemiş. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı hala onaylamamış olması ve anlamlı bir emisyon hedefi ilan etmemesi çok eleştirilecek bir durum. Toplam küresel emisyonun yaklaşık %1'inden sorumlu olsa da bu düşük bir rakam değil demiş Ümit Şahin. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamayan G20 üyesi tek ülke kaldığını hatırlatmış. Türkiye yeni kömür yatırımları yapan ülkeler sıralamasında dünyada 3. sırada diyor, işte Çin'le falan yapılmış anlaşmalar var. Yani dünyada en çok yatırım yapan 3. ülke konumunda, daha ne konuşulacak diyor. Ve en büyük sorumlular da şikayet edilmedi tabii. Yani küresel karbon atlasının verilerine göre Çin ilk sırada, dünyadaki karbondioksit emisyonunun %27'sinden sorumlu. %14.6 ile Amerika Birleşik Devletleri, sonra Hindistan 6.8, sonra Rusya 4.7 ve sonra da 3.3 ile yüzde Japonya geliyor. Gelecek için Cumalar Hareketi'nin öncüsü Thunberg ve diğer 15 genç aktivistin her yerden, Marshall Adaları'ndan, Palau'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden vardı, Arjantin'den. Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiği ülkeler arasında neden bu devletler yok sorusu. Çünkü bu ülkeler genç aktivistlerin şikayetine dayanak oluşturan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2014 tarihli ek protokolünü imzalayan ülkeler arasında değil. O zaman sorumluluktan da sıyrıyorlar tabii. Şikayet edilen 5 ülke Türkiye, Almanya, Arjantin, Brezilya ve Fransa ise bu protokolü imzalamış. Yani tutmak zorundalar. Türkiye bu sözleşmeyi yaklaşık 30 yıl önce imzalayarak çocuk hakları konusundaki yükümlülüklerini kabul etmişti. Ayrıca çocuklara bireysel başvuru hakkı tanıyan ek protokole imza atan ülkeler arasında da bulunuyor. Yani Türkiye dışındaki ülkelerden Almanya 6. sırada küresel karbon atlası listesinde, değerlendirmeye alınan 212 ülke arasında Brezilya 13. Türkiye 15. Fransa 18. Arjantin 29. sırada. İşte eğer çocuk haklarının ihlal edildiğine de kanaat getirirse, iklim değişikliğiyle yeterince mücadele edilmemesi yoluyla ilgili hükümetlerden görüş isteyebilecek Çocuk Hakları Komitesi. Durum bu merkezde. Türkiye'nin bütün diğer şeylerine de haberine de söyleyelim. Sayıştay'ın bir raporu var. 2018 yılı denetim raporları devlette inanılmaz bir savurganlığın ortaya çıktığını söylüyor. Sayıştay'a göre Beştepe'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan günde 4,5 milyon lira yutmuş. Ne kadar? 4,5 milyon Türk lirası. Diyanet İşleri de başkanlığı da fazladan 3,2 milyar harcamış. Usulsüzlükleri raporlarda Diyanet İşleri uçmuş diyor. Mustafa Çakır'la Ozan Çepni'nin ortak haberi bu manşetten Cumhuriyet Bugün. Usulsüzlükler raporlarda var. Devletteki çok sayıda usulsüzlüğe de yer verilmiş. Devlete ait taşınmazların kirasında, makam ve hizmet dışında kullanılmak üzere yabancı menşeli araç kiralanması, vadesi gelmiş alacaklar için takip ve tahsil işlemi yapılmaması vesaire. Böyle bir durum var. Bunu da söyleyelim, ciddi bir şey var yani. Cumhurbaşkanlığının harcaması 2018'de %43'lük bir artışla 943 milyon 646 bin liraya çıkmış. Bu meblağ günde 2,6 milyon Türk lirası. Günde 2,6 milyon Türk lirası harcıyormuş Cumhurbaşkanlığı. Buna göre 1287 asgari ücret harcıyormuş. Onu da hesaplamışlar. Günde 1287 asgari ücret, bu da itibarın maliyeti 2,6 milyon Türk lirası diye manşet atan bir günden aldığımız bir haber. Evet, bu. Şimdilik burada keselim ve Cengiz Aktar'a geçelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Efendim, şimdi bugün bu pazartesi günü başlayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda odaklanalım diyorum. Çünkü konumuz, yani Greta'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme nedeni de buydu, biliyorsunuz. Ve pazartesiden itibaren start verildi. Ve zirve Kasım ayına kadar sürecek ama bu çok değişik bir zirve. Ömer, bundan 5 yıl önce bir benzer bir zirveye katılmıştın, değil mi? Evet evet, New York'ta. New York'ta bir zirvesi miydi onu? Evet, Ban Ki-moon'un öncülüğündeydi o. Evet. Ve New York'ta 400 bin kişilik bir halk kitlesi, çocuklar da ilk orada ortaya çıkmışlardı. Müthişti yani. Sonradan radyoda epey konuşmuştuk bunu da. Tabii. Ve bu 5 yıl sonra Guterres'in, yani Genel Sekreter Guterres'in girişimiyle bu sefer iklim değişikliği zirvesi adı altında genel kurul başladı. Yani hem zirve hem genel kurul birlikte. Önemli bir nokta bu. Çünkü yani iklim zirvesi değil, iklim değişikliği zirvesi artık. Yani Birleşmiş Milletler'in diline, lügatçesine girmiş bir kavram olarak ele almak lazım. Tabii katılan devletler, dünya devletleri orada gelip kendi yediği haltları, amiyane tabiriyle satmaya alışmış olan devletlerin alışık olduğu bir şey değil bu. Ve nitekim pazartesi günü dün yapılan konuşmaların çoğuna şöyle bir göz attım, bir kulak misafiri oldum. Hepsini dinlemek mümkün değil çünkü hasta olursun yani ruhen. Farkında, dediğim gibi farkında değiller yani de bu zirvenin ne anlama geldiğinin, Birleşmiş Milletler'in ne yapmak istediğinin falan, geldiler. İşte bu muhtar bildiklerini orada papağan gibi tekrar ettiler yani kendi ülkeleriyle ilgili ona buna laf atıldı. Mesela bunun tipik örneklerinden biri Trump'tı yani, hiç katılmadı bile. Başta bir Greta ile karşılaşmış galiba, değil mi? Evet evet. Ama kesişmiş yolları Greta aşağılayıcı bir bakışla süzüp geçmiş yani Trump. Greta da ona bakıyordu zaten yani, cevabını vermiş. Son derece ilginç bir şey oldu. O da işte Trump, sonra bir Donald Trump işte neşeli bir kız çocuğu, geleceği parlak, pek eğlenceli diye dalga geçen bir konuşma yaptı. Greta'nın tarihi bir öfkeli konuşması, bu ne cüret diyen. Ama onun cevabı da hemen gelmiş. Bu dün gece geç vakit açtım tweet şeyine, baktım. Biyografisini değiştirmiş Greta. Gelecek vaat eden neşeli bir genç kız diyor Greta Thunberg. Süper yani cevap vermiş. Müthiş bir ekip var kızın hakikaten. Yani hem serbestlikleri, söyledikleri ve hem bu humor, yani bu dalga geçme potansiyeli falan mükemmel. Mükemmel yani. Evet. Şimdi gelelim bizimkilere. Yani Türkiye'yi idare edenlerin icraatına New York'ta. Şimdi zirve öncesinde geçen hafta da konuştuk ama tekrarda her zaman fayda var. Bu zirve, yani iklim değişikliği zirvesi öncesinde neredeyse bir yıldır Birleşmiş Milletler bunun hazırlığını yapıyor. Ve ülkeleri, yani dünya devletlerini, ulus devletleri iklim değişikliği konusunda bir iki makul şey söylemeye davet eden, ellerini taşın altına koymaya davet eden bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Bunun başını da Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü çekiyor. Bu bir think tank, ama BM ile birlikte çalışıyor. BM kuruluşu değil ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yani Millennium Goals denilen sürdürülebilir kalkınma hedefleri bilgi merkezi, bu esas bu devletlere bir nevi sekreterya görevi görüyor. Şimdi bu zirveyi, yani uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere devlet ve devlet dışı aktörlerle usulüne uygun bir şekilde hazırlanması için 9 tane koalisyon kuruldu, biliyorsunuz. İklim zirvesinde dönüştürücü sonuçları elde etme amacıyla 9 koalisyon. Bunun adı da bu. Bunun içinde herkes var. Devletlerin dışında sivil toplum kuruluşları, hükümet dışı kuruluşlar, çok taraflı kalkınma bankaları, akademi, tabii bir araştırma kurumları, herkes orada. Ve Türkiye'ye de Kenya ile birlikte altyapı, şehirler ve yerel enlem koalisyonunun başkanlığı düştü. Yani ne kadar başkanlık ettiler, ne yaptılar falan, hiçbir bilgi yok maalesef. Türkiye'nin ilgili olabilecek web sitelerinde, ne de Birleşmiş Milletler'in ve Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nün web sitesinde hiçbir şey yapmamışlar aslında. Bu o demek. Ama çok önemli konularda bir şeyler söylemeleri bekleniyordu. Bir şeyler yapmaları ve söylemeleri gerekiyordu. 5 kategoride somut sonuçlar formüle etmeleri gerekiyordu. Birincisi, 2050'ye kadar sıfır karbon hedefini sağlama konusunda taahhütler. Yani devletler. Yani bu Birleşmiş Milletler'in de bu girişim, bir parantez açayım, Birleşmiş Milletler'in dünya devletlerini biraz sorumluluk almaya yöneltmeye çalışma anlamına geliyor aslında. Çünkü geliyorlar orada New York'ta her sene, işte bu 74. genel kurul her sene bildiklerini okuyup 3-5 kişiyle ikili toplantılar yapıp geri gidiyorlar. Şimdi birinci taahhüt, birinci beklenti bu sıfır karbon hedefiydi. İkincisi, şehirlerle alakalı tabii. Ulaştırma sektörünün dekarbonizasyonu, artık bu kavram girdi galiba, değil mi? Literatüre evet, karbonsuzlaştırma. Evet, karbonsuzlaşma. Üçüncüsü, yerelleştirilmiş, yani merkezi olmayan finansman şehirler için. Esnek ve sıfır karbonlu bina standartları. Beşincisi de en savunmasız kentliler için kentsel iklim direnci gibi son derece ulvi, asil hedefler doğrultusunda bir şeyler yapmaları bekleniyordu. Şimdi pazartesi günü 3'er dakikalık konuşmalar yaptı herkes. Bu panellerde devletlerin yanında belediyeler vardı. Mesela Maine belediyesi vardı. Kenya ve Türkiye'nin bulunduğu panelde. Çok çeşitliydi yani söylenenler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini kısaca özetledim, ama Can da belki bakmıştır. Gördün değil mi neler söylediğini? Evet, biraz baktık. Biraz baktık, evet. Şimdi bir kere kömürden doğalgaza geçtik dedi. Ya fosil yakıttan fosil yakıta geçtik. Fosil yakıta geçtik dedi, aynen. Evet. Ondan sonra konuşlandı, ama orada bir Türkiye delegasyonunda bir adam vardı. Alkışlama sorumlusu alkışladı. Kömürden doğal gaza geçtik dedi. Ondan sonra şehirlerle ilgili Avrasya Tüneli yaptık dedi. Ve akıllı binalar yaptık dedi. Karımın başını çektiği sıfır atık projelerini hayata geçirdik dedi. Evet. Can sen de ilgili misin? Yani. Ondan sonra bir de National Gardens açtık dedi. Millet bahçeleri. National evet. Garden. Evet. Orada çok alkışlandı ama kimse millet bahçelerinin ne olduğunu bilmedi. Evet. Ne? Biz de bilmiyoruz henüz. Kıraathanenin İngilizcesi ne bu arada? Kıraathane. National Kıraathane. Kraat House. Reading House. National Reading House. En sonunda oldu. Evet. Onlardan bahsetmemiş ama tabii. Yani bu hakikaten bu yüz kızartıcı, komik bile olmayan konuşma tabii vaktini de aştı. 3 dakikadan 5 dakikaya gitti, geçti en aşağı. Ve esas konuşması gereken uluslararası yani kentlerle ilgili kentlerin ve kentlilerin iklim duyarlılığı ve farkındalığı ile ilgili meselelerin hiçbirini ele almadı ve aksine tam yani işte millet bahçesi yok işte kömürden doğalgaza geçmek gibi abuk sabuk ve tamamen yani iklim değil iklim düşmanı konulardan söz etti. Kenya çok iyiydi. Kocher yani bir eş başkan 600 milyon kentli insanın iklimsel dayanıklılığı için yapılması gerekenler üzerine çalıştık. Ve bunu devam ettireceğiz dedi. Habitat'la beraber çalışıyorlar çünkü. Bizimkilerin tabii Habitat falan farkında bile değillerdi. Yani aslında konunun bile farkında değillerdi. Yani böyle bir acıklı bir show orada yaşandı. Allah'tan kısa sürdü dediğim gibi. Şimdi bu iklim meselesiyle ilgili tabii genel tartışma konusu yani Birleşmiş Milletler'in dünya devletlerine önerdiği yoksulluğun ortadan kaldırılması, kaliteli eğitim, iklim eylemleri ve katılım için çok taraflı çabaların pekiştirilmesi teması. Yani bu 74. sırada başlayan, cereyan eden oturumun ana teması. Yani şimdi tabii bir tek Recep Tayyip Erdoğan değil. Yani bu konudan tamamen bir haber ve hiçbir şekilde bu konuya değinmeyen pek çok başka devlet başkanı, devlet ve hükümet başkanı da vardı tabii. Şimdi son olarak bu iklim meselesiyle ilgili dün gece New York'ta iklim uyum zirvesine geri sayım. Yani bir aksiyon yılı, eylem yılı başlattı aslında Guterres. Evet. Yani genel sekreter. Önemli bu şu demek yani en azından Birleşmiş Milletler'in ve Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşlarının gündeminde kalacak demek bu iklim değişikliği meselesi yıl boyunca. Yani ne yapılsa kârdır diyelim çünkü yani bu ulus devletlerle bir şey yapabilmek hele iklim gibi ulus ötesi bir iklim değişikliği gibi ulus ötesi bir mesele konusunda hiç kolay değil tabii takdir edersiniz yani. Evet, Guterres önemli bir şey de söylüyormuş o konuşmasında. 2020 sonrasında hiçbir yeni kömür santrali yapılmayacak diye noktalamış sözleri. Yani ülkelere daha önce söylediğimi ineliyorum diye belirtiyor. Bu çok önemli. Bu yarışı kazanabiliriz'in anahtar noktası, cümlesi bu sayılabilir. Ben bir de şeyi de söyleyeyim. Yani Erdoğan'ın konuşmasında... Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk ve orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz evet. Demiş. Tabii dedi, onu da dedi ama tabii onu bir de çevrecilere, çevre mühendislerine falan sormak evet. Lazım. Yani mesele ağaç dikmek değil, mesele kesmemek bir kere birincisi. İkincisi o dikilen ağaçların yeni ekosisteme uyumu o öyle düğmeye basılarak elde edilebilecek bir şey değil. Bunları biliyoruz evet, tabii. Ve daha önemlisi de tabii fosil yakıtlardan kesin olarak işte Guterres'in de söylediği gibi vazgeçmek. Oysa Türkiye dünyada 3. sırada geliyor. Kömüre tabii, yatırım tabii. Hala kömüre yatırım yapmakta olan petrolden ve gazdan geçtim. Gayet ettiği 5 ülkeden bir tanesi değil mi? Evet 3 hatta. Evet Yani metroyla, bisiklet yollarıyla olacak iş gibi gözükmüyor tabii. Yok canım, değil tabii. Yalnız tabii burada ulus devletlerin tahtadan dillerinin her şeyi hep tekrar eden tavırlarından bahsederken çiçeği burnunda Yunan Başbakanı Mitsotakis iki tane çok önemli bilgi verdi ülkesiyle ilgili. Birincisi, tek kullanımlık plastiklerin bu yıl veya gelecek yıl sonuna kadar tamamen yasaklanması Yunanistan'da. İkincisi de 2022 galiba itibariyle 2028 lignit kömüründen söz ediyorsa. Evet, lignitle çalışan santrallerin kapatılması kararı önemli bu. Evet, 2028 vermiş. Almanya'da daha önce açıkladığı 2030'a kadar, 38'e kadar ki kömür termik santralleri kapatma planını da tekrar etmiş. Böylece bir kömür sonrası enerji küresel ittifakı diye bir şey var. Böylelikle ona da 91'e çıkmış üye sayısı ittifakın. Türkiye onların arasında yer almıyor. Kim? Türkiye. Şimdi bu işin iklim ayağıydı. Bir de tabii genel kuruldaki mutat, klasik konuşmalar, o da dün başladı, yani salı günü başladı. İlk gün çok yoğundu ve Erdoğan da orada söz aldı ve hakikaten tüyler ürpertici bir takım şeyler söyledi. Bu da bizim mutat konularımızdan olan mülteci meselesiyle ilgiliydi. Üzerinde durmamız gerekiyor. Şöyle dedi. Yani biz hem Türkiye'deki hem diğer iki civar ülkesindeki, yani Ürdün ve Lübnan'ı kastediyor, mültecileri Suriye'nin kuzeyine, Kürtlerin oturduğu yerler demedi tabii, Suriye'nin kuzeyine yerleştirmeye hazırız dedi. Havuzlu villa yapacaklarmış Can. Aklında olsun. Ama kuraklık var o bölgede de uzun zamandır devam eden. Evet, yani Deir ez-Zor Rakka hattına çekilmesi haliyle halinde güvenli bölgenin, bölgeye 3 milyon mülteci yerleştirilebilir diye konuşmuş. Evet, ama yani Deir ez-Zor ta Suriye'nin ortasında biliyorsunuz. Evet. Yani bölge gittikçe büyüyor. Neredeyse bütün Suriye'nin yarısına tekabül edecek. Ki sürgün bölgesi olarak da hafızalarda yer edilmiştir herhalde Deir ez-Zor 1915'te ve sonrasında. Onu hatırlayan kalmadı tabii. Yani Deir ez-Zor tehcire tabi tutulan Osmanlı Ermenilerinin gidebilenlerin tabii, evet, son durağıydı. Evet. Orada madem açtın konuyu, DAEŞ'in yaptığı ilk icraatlardan bir tanesi, vakti zamanında oraya dikilmiş olan bir soykırım anıtını yıkmak oldu bu arada. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi bu forced relocation denir buna literatürde. Yani zoraki iskan diyelim. Osmanlı'nın ve bütün ortaçağ devletlerinin tepe tepe kullandığı bir operasyondur. İşte halkları, köyleri oradan alırlar, öbür tarafa koyarlar. Bir nevi kraina oluştururlar. Yani sancak boyu oluştururlar. Bu tamamen aynı mantık. Yani ben sınırıma kendime yakın gördüğüm Sünni Suriyeli Arapları yerleştireceğim. Kendime yakın görmediğim de düşman gördüğüm Suriyeli Sünni Kürtleri de artık Allah onlar için ne düşündüyse onların üstüne yığacağım diyor. Şimdi burada üç tane temel sorun var. Bir tanesi zoraki iskanın kendisi. Yani Suriyelilere böyle bir şey soruldu mu? Onlar razı mı oralara götürülmeye? otobüslerle. Efendim orada kendileri için hazırlanan havuzlu villalarda oturmaya razılar mı falan, hiç böyle bir şey yok tabii. İkincisi Kürtlere soruldu mu, size 3 milyon Arap boca edeceğiz kafanıza, razı mısınız diye soruldu mu? Tabii ki sorulmadı. Ve en vahimi de uluslararası insani yasalar ve hukuk bağlamında son derece sorunlu bir girişim. Dün genel kurulda pek bir tepki görmedim ama sosyal medyada bu hakikaten son derece küstah bu şeyin, girişimin girişimle ilgili epey bir tepki vardı. Şimdi bunun hayata geçme şansı tabii sıfır. Ama burada vahim olan bunun Birleşmiş Milletler kürsüsünden söylenmiş olması. Tabii bu çok düşündürücü. Yani Türkiye'nin hariciyesinin dış politika yapıcı olması gereken hariciyesinin ne halde olduğunu ve kimler tarafından yapıldığını da bize anlatıyor. Bildiğim kadarıyla Erdoğan'ın nutku, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünkü nutku sarayda kaleme alındı. Bir asker eskisi, uluslararası ilişkiler hocası tarafından. Başkaları da bir iki kelime ilave etmiştir herhalde ama bu gösterdiği dün harita, az önce Can'ın atıfta bulunduğu harita ile ilgili, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Kuzey Irak temsilcisi, bu Brett McGurk diye bir adam vardı, Obama döneminde tayin edilmiş. Trump bunu işten aldıydı. Onun bir tweet'i var. İşte ben de tam da bunu söylemek istiyorum diyor. Türkiye, yani Ankara, bu güvenli bölge adı altında Kürtlerin oturduğu bütün topraklara göz dikmiş vaziyette diyor. İşte amacının da ne olduğu ortaya çıktı. Dediğim gibi bunun hiçbir yapılabilir şeyi yok. Ama tabii üstü kapalı, aynı zamanda bir askeri operasyon anlamına da geliyor bu. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, göreceğiz. Peki, bitiriyoruz o zaman. Bitirirken de bu meğerse 60 yıl öncesinin bir şarkısı geldi aklımıza. Onu çalalım dedik senin için. Şimdi mi alakalı? Efendim? Evet. Yok, Birleşmiş Milletler'le alakalı. Eddie Cochran'ın ünlü şarkısı vardır, rock'n'roll'un kurucularından, Summertime Blues. Yani yaz angstını anlatıyor gençliğin içinde. Ne yapacağımı bilemiyorum. Git biraz para kazan dediler annem baban. Ama gidemiyorum çünkü çalışmak zorundayım diyor. Ben de meselemi, bu hüznümü Birleşmiş Milletler'e taşıyacağım diyor meselemi. Kimin aklına geldi Allah aşkına, çok güzellik. Ben Deniz'in. Tabii ki Ömer Madra'nın. Evet. Ya, babama kongre üyeme de söyledim, ben götüreyim bunu dedi Birleşmiş Milletler'e. Hop dur bakalım evlat, sen çok oyun yok daha, oy kullanma hakkın yok diyor. Çocuklar filan da hani Birleşmiş Milletler'de konuşuyorlar ya Türkiye'yi de. İşte orada. Eddie Cochran. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Yeah, every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me. gonna make some money. If you wanna use the car to go ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Cengiz Aktar'ın programının ardından kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Onun anonsunu yapayım. Yazar, aktivist Oya Baydar'la yeni yayınlanan kitabı Köpekli Çocuklar Gecesi'ni Can Yayınları'ndan yayınlanan, onu konuşmak üzere kendisini konuk edeceğiz. Ve edebiyatın da, Türk edebiyatının da ilk ekolojik distopyası denebilecek Köpekli Çocuklar Gecesi'nde bu küresel iklim krizine ve o krizin ortasında kalan insana nasıl baktığını tam da zamanı, bugünlerde konuşmanın tam zamanı diye düşünüyoruz. Birazdan Oya Baydar'la beraber olacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9.37 ve biraz önce de sunum yapmaya çalıştığımız gibi Oya Baydar'la beraberiz. Merhaba Oya Baydar. Hoş Merhaba. Geldin. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Köpekli Çocuklar Gecesi Can Yayınları'ndan yayınlandı ve bence tam zamanında ilk ekolojik distopyada denebiliyor. Biraz da böyle bir destansı bir kabus diye de nitelendirilebilir. Dün gece biraz daha, dün bütün gün aslında biraz daha bakma fırsatı buldum. Yani günün şeyine de epey, bu tek adam yönetimlerinin bütün nasyonalistik şeyler, milliyetçi söylemlere de ağır baskılar altında geçen bir dünyanın da iyi bir tarifi de var. Tam zamanlı oldu. Nasıl vaziyet, tepkiler nasıl? Vallahi tepkiler bilemiyorum. Bugün yayın evime uğrayacağım, biraz daha göreceğim. Yalnız epey yerden söyleşi talebi, program talebi falan geliyor. Dediğiniz gibi yani tam zamanı onun için. Tam konjonktürel roman. Bir kere beni öyle eleştirmişlerdi, işte konjonktürel olmayan bir konuda, dersim konusunda. Bu işte tam konjonktürel roman. Konjonktürel gerçekten yani. Ve insanın ruhu daralmakla beraber bu çok tartıştığımız temel meseleleri, umut nerededir ve eylemle, mesela yani bizim, beni en çok etkileyen şeylerden biri, daha önce konuşma fırsatı bulmadık ama biz de şu anda dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri bu, işte bu genç kuşakların, biraz önce radyoda bile söyledik, her biri kendi dilinde konuşuyor ve her şey elden gidiyor. Benim eğlendiğim, arkadaşlarımla oyun oynadığım adada bunu yapamayacağız, bundan daha önemli bir sorun mu var diye söylüyorlar. İşte umut nerede meselesini de Greta Thunberg'in, İsveçli genç, yani biz Açık Radyo'nun şeyine de, broşürüne de koymuştuk son yayın döneminin. Yani hep Davos'ta filan da yaptığı konuşmada, kainatın efendilerine diyelim, sizin umutlu olmanızı filan istemiyorum ben, paniğe kapılmanızı istiyorum diyor, diye konuşuyordu. Her gün duyduğum korkuyu duymanızı istiyorum ve ondan sonra da harekete geçmenizi istiyorum. Bence de bu buradaki köpekli çocuklar da tam bu harekete geçmeyi temsil ediyorlar. Ne diyorsun? Evet, köpekli çocuklar hem harekete geçmeyi temsil ediyorlar, hem de bir anlamda bu kadar umutsuzluk içinde, bu kara dünyada karamsar olmamıza yol açan bir küçücük bir umudu da temsil ediyorlar. Aynı iklim çocukları gibi. Hatta romanda bir şey vardır, öyle geçen bir şey ama iklim çocuklarıyla köpekli çocukların buluşması gerçekleştiğinde çok, o zaman bambaşka bir şey olacaktır. Evet gibi. Ve o zaten sonlarında esas olarak bu bütün diktatörlerin, otokratların yani bir de kitapta mesela şey de var, geleceğe sesleniş diyebileceğim ilginç bir 6 bölüm var. Evet. Yani özel bir mekanizmayla, teknolojik bir evet, gelişmeyle şimdi, biraz onu anlatır mısın? Bazı şeyleri söylemek istiyordum ama bunları böyle nutuk verir gibi didaktik bir şekilde söyleme durumu vardı ve bu beni çok korkutuyordu. Zaten bilirsin ütopyalardan çok distopyalar edebiyat dışına kaymaya çok elverişlidirler. Evet. Ve en iyiler bile çoğunlukla büyük edebi ürünler değildir. Benim de öyle bir iddiam yok ama hiç değilse yani bütünüyle edebiyat dışı olmasın. Orada şöyle bir yöntem sonunda bulabildim. Çok gelişkin bir araç var. Bir ses alıcı verici. Fakat zaten bütün iletişim imkanları kesildiğinden o iletişime yaramıyor artık. Bitmiş her şey dünyada iletişim açısından. Ama şuna yarıyor. Sesi sonsuza kadar tutabiliyor. Ve işte bazı konuları o araç üzerinden anlatmaya çalıştım. Hem de yine de bir minicik umut var orada yine. Bir gün birileri yaşayacak, hayat devam edebilir belki belki belki. Ve o devam içinde de o ses çekilenleri, olup bitenleri geleceğe aktarabilecektir. Böyle bir umut var. Yani o bulmaya çalıştığım edebi bir kaçıştı. Çok didaktik olmaktan, edebiyat dışına fazla düşmekten bir kaçıştı evet, ama... Ama yani her... çok etkileyici yani, ayrı puntolarla da verilmiş. IQ 400X. Evet yani onu ne kadar doğru bilmiyorum ama... Çünkü benim yazabileceğim her şeyi o aracı tanımlamak ve ona ad vermek için... Aslında bir bakıyorum bugün olup bitenler onlar zaten. Bunu çoktan aşmış hatta evet. Bugün onlar. Evet evet ama işte bir yanıyla da... Bir dijital devrim gerçekleşmiş ama bu ne kadar hayırlı bilmiyorum. Yani umut meselesine tekrar dönecek olursak mesela hep umut olsun diyoruz diyor Greta bir başka konuşmasında gene Birleşmiş Milletler'de yaptığı yanılmıyorsam. Umut yoksa bir şey yapamayız diyoruz ama bence umut olmaması bir şey yapmamak için bir bahane olamaz diyor ki senin kitabında da bence aynı şey çok net olarak gözüküyor. Elbette umuda ihtiyaç var ama umuttan çok ihtiyaç duyduğumuz şey eylem. Çünkü eyleme geçtiğimizde umut her yerdedir. Dolayısıyla umut peşinde koşmak yerine eyleme bakmalıyız ancak o zaman gelir umut diyor. Evet şöyle bunu epeyce düşündüm. Şimdi... Eyleme geçebilmek için önce farkındalık anlamak, farkındalık olup bitenin farkına varmak lazım bir kere. Ne oluyorum? Evet. Yani o cehaletin aşılması lazım. Dünyamız hakkındaki, iklim hakkındaki, bütün bunlar hakkındaki cehaletin aşılması lazım. Zaten bütün bu olup bitenler bir cehalet, özellikle bizim ülkemiz için söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından falan söz edildi. Mesela orada ne var derseniz metni kim yazmışsa yazmıştır ama bizim gibi ülkelerde meseleye bakış çıkarla, maddi çıkarla cehaletin birleşmesinden doğuyor. Dolayısıyla da eyleme geçebilmek, kitlelerin eylemine yani böyle 3-5 kişinin değil her zaman öncüler var. Sizler bu öncülersiniz. Greta onların sembolü haline geldi. Ama bunun ötesinde kitlelerin eyleme geçebilmesi için gerçekten farkındalık gerekiyor. Ben bilinç bile demiyorum. Ya ben de mesela bu kitapta bilinçlendirmek için mi yazdınız? Hayır bu çok sevmediğim bir şey. Evet, yani bilinçlendirmek asla değil. Edebiyat bilinçlendirmez ama farkındalık evet. Yaratabilir. Ama evet, bir şey de söyleyeyim. Mesela ben bile ne zaman farkına vardım? Kendi kendime ben bu soruyu sordum. Mesela ben bu kitabı yani tam zamanda yazayım şunu diye yazmadım. Ancak gerçekten farkına vardım. Ve gerçekten aman Allah'ım eyvah gidiyor bu iş. Bir şey yapmalıyım dediğim anda yazdım. Şunu demek istiyorum. Farkındalık o kadar kolay değil. Sizlerin büyük çabasıyla minik minik oluşan bir şey bu. ve artık hepimizin çabası olması gerekiyor. Evet, yani tabii biz de yani uzun bir süre tabii derin bir sessizlikle karşılandıktan sonra birdenbire nihayet ön plana çıktığını yerleşik basında, medyanın en büyük suçlu olduğunu düşünenlerden biriyim ben yani bu işte. Yani demin sözünü ettiğimiz şey de kitapta iklim çocukları köpekli çocuklarla buluştuğunda alt başlığıyla 204. sayfada başlayan bölümde çok net olarak görünüyor aslında bu. Yani büyüklerin iklim çocukları seslerini duyurmaya ne zaman başlamışlardı? Küresel kuraklıktan birkaç yıl önce olmalı. Adamın, yani baş karakterlerden biri, adı da Adam zaten, onlardan haberi yoktu. Kendilerinden söz ettirmeleri onun ortadan yok olduğu, sanki yer yarılıp da içine girdiği o ölü döneme rastlamıştı diyor. İşte o büyüklerin aymazlık ya da çaresizlik içinde sessiz kaldıkları, bilim insanlarının seslerini duyurmakta zorlandıkları, iklim alarmı konusunda iktidarların üç maymunu oynamayı yeğledikleri bir dönemde bir küçük kız çıkmış ülkesinin parlamento binasının önünde, "Duyun büyükler, dünya elden gidiyor" diye ilk işaret fişeğini yakmıştı diyor. Ve ondan sonrası da devam ediyor o buluşmayla. Orası bence bayağı umudun yattığı, eyleme geçildiği yer yani. Çok şey yani. Şimdi köpekli çocuklar, neden evet, köpekli çocuklardan başlarsan evet, iklim çocuklarıyla köpekli çocukların buluşması ne anlama gelecek? Şöyle bir şey oldu, belki siz de hatırlarsınız. Bir fotoğraf düştü, önce sosyal medyada sonra basına da yansıdı. Sanıyorum Beyoğlu İstiklal Caddesi bile olabilir bu. Sokakta gece, bir kış gecesi olduğu belliydi. Bir çocuk köpeğine sarılmış ya da köpek çocuğuna sarılmış evet, olarak uyuyordu. Ben bu fotoğrafı gördüğümde gerçekten yani yüreğim çatladı diyebilirim. Hmm. Bu bir şeyin sembolüydü çünkü. Bu çocuklar, bu bölge, bizim bölgemiz, bu göçmenler, mülteciler sorunu, bütün bunların bir sembolüydü. Korkunç bir şeydi. Biraz aslında bunun üstünden gidecektim. İlk başta bir evet, distopya yazma fikrinde değildim. Köpekli çocuk, bütün bunlar. Ama sonradan bu dönüştü ve köpekli çocuklar özellikle bizim bölgemizde, Orta Doğu'da ve yer yer bütün bu savaş, çatışma ve yoksulluk içindeki ülkelerdeki gençliği, çocukları sembolize eden bir duruma büründü bunlar. Bir yandan bu, ama köpekli çocuklar aynı zamanda masumiyetin de temsilcisi. Çocuk bunlar, masumlar ve onlar işte sistemin, bu sistemden söz etmemiz belki lazım. Sistemin çarkları içinde olmayan, daha doğrusu sistemin çarklarının ezdiği çocuklar. Köpekli çocuklar yanı bu. Dediğim gibi çok farklı bir noktadan hareketle çıktı. İklim çocuklarını benim anlatmam gerekmiyor. Zaten evet, biliyoruz. Ve sonunda yoksul ülkelerin ve savaş içindeki en mağdur kesimlerin çocuklarıyla Batı'nın görece tuzu kuru diyelim çocuklarının, ama durumun farkında olan, o tuzu kuruluk belki farkında olmayı da yaratıyor bir yandan. Şimdi belki köpekli çocuklar o kadar durumun farkında, yani iklim olarak söylüyorum, çevre sorunların farkında o kadar olmayabilirler, ama ötekiler bunun imkanlarına sahipler. Bir sürü şey çözüldüğünden orada iklim meselesini çok içlerinde duyabiliyorlar. Bu Batı ve Doğu'nun mağdurlarının, mazlumlarının, belki bizim eski düşüncemize evet, de geliyoruz, çok bir birleşmesi, evet, birleşmesi belki yani kurtarabilir. Ben de bu sistem meselesine de sen söyleyince de gelmek istiyordum zaten. Yani özellikle 44. sayfadan aşağı yukarı başlayan bir bölüm var. Ve orada mesela şeyden de, ya önce bir soru sormakla başlayayım. Şimdi distopya kitaplarından bahsettik. Hem Orwell'in, hem de Orwell'in 1984'ü, George Orwell'in, hem de Cesur Yeni Dünya Aldı Saksley'in sözünü ediyor. Hangisi gerçekleşti sence bunlardan günümüzde? Vallahi ikisi de kısmi olarak. Ben ikisi de gerçekleşti aslında. Ben de aynı fikirdeyim. Ve yani beni korkutan şu, distopyalar yazıldığı zaman distopyalar durup dururken çıkmıyor. Muhayyele ürünü. Mesela ütopyalar daha bir muhayyele ürünüdür. Evet. Ama distopyalar öyle değil. Distopyalar var olan o korkunç geleceği içinde yavaş yavaş yaşayarak tohumlarını gördüğünüzde yazdığınız bir şeydir. Onun için çok yani korkuyorum gerçekten. Dediğin gibi bütün o önemli distopyalar hemen hemen gerçekleşti. 1984'te değil de 2000 bilmem kaçta gerçekleşti falan. Şimdi şundan korkuyorum. Bu yazdıklarımız ki biliyorsunuz yani edebiyatta olmasa da özellikle sinemada falan ve giderek tiyatroda örnekleri çok. Hani bu ilk ekolojik distopya deniyor. Ben bu ilklerden çok korkarım. İlk verenlerden çok korkarım. Belki öyle değildir ama yavaş yavaş gelişiyor bunlar. Ve korkutan beni başımıza düşündüklerimiz, korktuklarımız başımıza geliyor. Evet yani tabii ikisi birden doğru, birisi yumuşak gidiyor işte Cesur Yeni Dünya'da olduğu gibi uyutularak tabir caizse çok, öbürü evet, de tepeden inmeli. İkisi şimdi birden ekranlarla beraber. Peki ben bir de şimdi geçenlerde de Chris Hedges, benim yakından takip etmeye çalıştığım önemli yazar ve düşünürlerden bir tanesi, gezegenin kurtarılması yönetici seçkinlerin alaşağı edilmesiyle mümkün olabilir ancak diye hem bu mevcut sisteme bakıyor ve kitapta da çok uygun düştüğünü sanıyorum. Yani bunu barış demek suç sayılıyordu, işte savaş demek erdemdi, çevre için mücadele etmek için suç, çevreyi mahvetmek vatanseverlikti diye gidiyor ve sistemin efendilerinin 45. sayfada yazdığın ne sınıf mücadelesinden ne emekçilerden ne kamuoyundan korkuları kalmıştı, hepsini sindirmiş, teslim almış, peşlerine takmışlardı diyor. Çünkü savaş çarkına taş koymanın, çevrenin tahribatına karşı çıkmanın, gerçekleri yaymanın, sistemi sarsacağının farkındadırlar diyor. Sonradan ileride 167. sayfada tekrar bunlar gündeme gelecek. Burada Hedges'in de söylediği çok önemli bir şey var. Yani bu protestolar, kalkışmalar olmalı ama aynı zamanda iktidar koridorlarının teslim olmayacağını, bunun muhakkak sürdürülmesi ve sonuna kadar da devrilmesine gidecek eylemlerle desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Ve çünkü diyor yani daha kompleks bürokratik ve teknik sistemlerin azalan kaynaklar döneminde ölen medeniyetlerin tipik belirtisi olduğunu söylüyor ve bu çıkan yeni seçkinler, yönetici seçkinler işte kudret, lüks ve hedonizm saplantısı içinde her şeyi yapabilirler diyor ve tek yol, yani şeyi de vermişler, adaletsizliğin dünyadaki büyük örneğini de örneklerini de veriyorsun, o da veriyor yani en zengin %0.5 0,54'ün yani 42 milyon insanın dünyada en yoksul kesimin 4 milyara yakın, 3 milyar 800 milyon insanın dan fazla emisyon yaptığını, sadece karbon emisyonunu 42 milyon insan yapıyor. Bunu değiştiremezsek hepim önce yoksullar gider, sonra da hepimiz gideriz diyor. Bence kitaptaki ana mesajın da bu Hedges'in söyledikleriyle bağdaştığını düşünüyorum. Bağdaşmanın ötesinde çok aynılık var diyebiliriz. Ama hepimiz de farkındayız. Yani çevre sorunları, ekolojik felaket, bütün bunlar sistemden bağımsız şeyler değil. Sistemin işleyişi bunu besliyor. Yani bağımsız şeyler değil. Şimdi ben bildiğiniz gibi geleneksel soldan geliyorum. Eski evet. Geleneksel soldan geliyorum. Mesela o zaman da bizim kavramadığımız bir şeydi bu. Yani tamam, sisteme karşı oluyorduk da, sisteme karşıydık ama ne, kapitalist sisteme karşıydık. Bu çevre meselesinin ve önümüzde yani artık ayan beyan olan çevre felaketinin, geleceği ayan beyan olan çevre felaketinin bu sistemi, yani kapitalizm falan parçası olduğunu düşünmüyorduk. Burada da bir evet. Geç bilinçlenme, geç farkındalık olayı burada da vardır. Ben ne zaman farkına vardım? 80 sonrasında mecburi olarak yurt dışında yaşarken, çeşitli sosyalist ülkelerde de dolaşırken, oradaki çevre meselesine duyarsızlığı orada gördüm. Batı'da o kadar değildi. Mesela en fazla, kendileri de söylüyorlar, hava kirliliğinin en fazla olduğu şehir Leipzig'ti. Evet, Doğu Almanya. Şimdi öyle Doğu Almanya ve öbürlerinde. Bu söz konusu değil. Çünkü o var ya büyüme ve kalkınma. Evet. Tamamen maddi şey. O saplantı. O her yerde vardır. Yani bizim cumhuriyetimizde de vardır. Her yerde o dönemin de ürünü aslında. Evet. Bir dönemin ürünü olan büyüme, kalkınma ve her şeyin o maddi şeye. Bakın bugün de neyle övünülüyor Türkiye'de? En büyük, en pahalı, en geliş, en bilmem nelerde. Ebedi büyüme tabii, kaygısı. O orada da vardı. Ve sonunda mesele belki bunu yani daha tırnak içinde daha keskin devrimci arkadaşlar kızarlar ama sosyalist sistemle kapitalist sistemin çevre konusunda bir farkı yoktu. Ben orada onu yerinde gördüğüm zaman bir jeton düştü bende. Ve bu kitapta da kendini şey yapıyor. Yani yeni bir radikalizme ihtiyaç olduğunu söylüyor Heciz. Aynen bence senin romanından da çok bunu çıkarıyorum. Yani hem hayat tarzlarımızı ve tüketim alışkanlıklarımızı, kişisel karbon ayak izlerimizi ama aynı zamanda da mevcut iktidar kudret ilişkilerini, kuvvet ilişkilerini de değiştirebilecek ve bu krizle baş edebilecek şekle getirmek için eyleme geçmek gerektiğini çıkarıyoruz. Tabii yapabilecek miyiz? Ben de bunu sana ben sorayım. Ben de bilmiyorum. ama çabalayacağız. En önemlisi o. Şimdi bir de kitabın belki artık son birkaç dakikamız kalmışken doğrudan doğruya edebi yönleri üzerine de sadece böyle iklim krizi vesaire sistem meseleleri değil. Yani mesela bu bir kadınla bir erkek arasındaki ilişkilerin çok derinlikli bence etkileyici bir tahlili olduğu gibi kendi kontrolünü elden kaçırdığını söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama kadının kendi çocuğunun eylemci olmasına giden hikayede de çok derinlikli ailevi ve duygusal ilişkilerden de bahsediyor. Biraz da onlardan konuşalım. Evet, şöyle buna özellikle dikkat edin. Şunu yazmaya çalıştım. Etten kemikten senin benim gibi insanların, gençlerin falan dünyasına oturtmaya çalıştım. Onların ilişkilerini, onların duygularının olduğu bir dünyada anlatmaya çalıştım. Tabii o zaman bütün işte anne ile çocuk ilişkisi, kadın erkek ilişkisi ya da işte aşk ve diğer şeyler de bunun içinde, hepsi içinde insan. Çünkü yaşıyoruz bu dünyada böyle bir felaketin eşiğinde. Hani bir şekilde de o felaketi beklerken böyle çok aynı zamanda gündelik yaşamımız var, evet. Ve bütün duygularımız ve her şeyle sürüyor. Bunu tabii anlatmaya çalıştım. Bunu yapmasaydım zaten edebi anlamda dedin ya, o zaman bu bir bilimsel kitap olurdu, didaktik bir şey olurdu, evet. Ki buna benim imkanım, hakkım yok çünkü bildiğim konularda değil. Biliyorsun olmasaydım bir sürü saçmalık da yapabilirdim. Düzelttin o saçmalıkları bir bölümüne en azından, diğerlerinden ben sorumluyum. Mesela şeyi hatırlıyorum, bu kuraklıklardan, büyük kuraklıktan sonra bir tufan falan bu görülmüyor demiştim. Ben bunu dinlemedim ama yine tufanı koydum oraya. Evet, yani o derin ilişkiler. Mesela şöyle bir sorun var. Anne çocuğunu yetiştirirken doğa bilinci, zaten çocuğun adı Umut Doğa. Doğa, evet, bilinciyle Umut yetiştiriyor. Doğa. Ötekine karşı sevgiyle ve öteki olabilmekle falan. Ve tabii çocuk bunu tam gerçekleştirmek için öteki gibi olmak değil, ötekine yardım değil, öteki olmaya, onlarla birlikte savaşmaya gittiği zaman da tabii ki bir yıkıntıya kapılıyor. Çünkü oğlu elden gitmiş. Ve orada her annenin sorduğu soru, acaba ne hata yaptım? Evet. Yani bütün psikiyatrinin de temel sorunlarından biri. Sonra yani aşk ilişkisi duygusu. Pek yani doğa dediğim gündelik hep alıştığımız bir aşk ilişkisi değil o. Ama zaten tabii ki çok iyi farkındasın. Adam, adı da adam olan adam, böyle biraz da söylencelere de karışan. Evet. Ama daha sonra okuduğumuzda o kadar da söylence yanı değil. Onun yani Orta Doğu'da bizim sınırlarımıza yakın bir bölgede yakıp yıkılan bir şeyde küçücükken oradan ayrılmış bir çocuk olduğu ve köpeği olduğu, onun da bir köpeğin de peşinde olduğunu falan öğreniyoruz. Yani işte, çok özetli, evet. Şey zordu. Çok memnun o kadar değilim. Tam istediğimi yapamadığımı düşünüyorum ama distopyayla edebiyatı birleştirmek, ütopya ile edebiyatı birleştirmekten daha zor. gibi evet, geldi ben bana. Çok çabaladım. Kendi payıma başarılı olduğu düşüncesindeyim. Bir de son nokta olarak belki şeyi ekleyebilirim kendi payıma. Yani kitabın içinde gerek baş kadın kahramanın konumu gereği bitkiler dünyasına ilişkin bir biyolog çok kadın, değil mi? Biyolog ama aynı zamanda büyük bir ekoloji şeyi var. Yani bitkilerin çok iyi tanıyor ve bu kitaba da yansıyor bu. Büyük bir renk cümbüşü halinde bitkilerin. Çok çalıştım. Evet, besbelli. Aynı zamanda hayvanlar konusunda da, yani özellikle köpekler ve kediler konusunda da insanı bayağı sarmalayan. E zaten o benim uzmanlık alanım. Uzmanlık alanım. Yani bunlar kediler dışarında kalmamışlar ve çok iyi bir bağlam oluşturuyorlar bence. Sağ ol, buna sevindim. Öyle. Yani küçücük de olsa bir farkındalık yaratabilirse, bir artı farkındalık yaratabilirse yararı da olacak herhalde. Evet, ben hararetle tavsiye ediyorum şahsen. Oya Baydar'ın Köpekli Çocuklar Gecesi romanını, Can Çağdaş dizisinden yeni çıktı. Ve yani küresel iklim krizinin de tam ortasına düştü. Yani ilginç oldu, Eraslan Sağlam arkadaşımızın da etkisiyle bir dünyada da pek bu sıralarda konuşulması çok gerekli olan bir roman, bir de oyunumuz oldu. Şimdi bütün Greta'ları da çocukların oynadığı bir oyunun ikisi birden gündemde olması da insana çok sevindirici şey yapıyor, bir his veriyor. Bitirirken bir de anonsumuz olacak. Evet, bir kampanya çağrısı var aslında. 25 Eylül akşamı, yani bu akşam saat 20.30'da Twitter hesaplarından başlatılacak olan bir kampanya var. Sevgili Osman Kavala hashtag ile beraber yapılacak olan paylaşımların çağrısı bu. 2 Ekim Osman Kavala'nın doğum günü. 8-9 Ekim tarihlerinde ise yaklaşık 2 yıldır somut delillere dayanmayan bir iddianame ile tutuklu yargılandığı davanın 3. duruşması görülecek deniliyor osmankavala.org sitesindeki metinde. Osman Kavala hem sivil alana verdiği destekler hem de kişisel iyilik ve nezaketiyle birçok insanın hayatına dokundu. Her zaman yurttaş katılımını, demokratik ifade biçimlerini ve kültür, aynı zamanda sanata erişimin eşitliğini destekledi. Evet, yani bu kampanyayla amaçlanan Osman Kavala'nın bu yönlerini insanlara hatırlatmak. Yakınlık derecesine bakmadan herkesin Kavala ile ilgili anı, duygu, düşüncelerini, hatta sanatsal üretimlerini de paylaşmalarını, kendilerini diledikleri gibi ifade etmelerini istiyoruz diyorlar. Yani bütün bu paylaşımlar etiket hashtag deniyor ona, sevgili Osman Kavala mesajı altında vermeyi planlıyorlar. 25 Eylül akşamı, bu akşam başlıyor saat 20.30'da Twitter hesabından başlatacak kampanyaya. Gelin siz de diyorlar, sevgili Osman Kavala hashtag eşliğinde yapacağınız paylaşımlarla katılın diyor. Ve bir de örnekten, iki örnekten de bahsedebiliriz. Birisi, insan hangi işte olursa olsun bir süre sonra heyecanını kaybedebilir. Yapılan işe, karşılaşılan kişilere kayıtsızlaşabilir. Sevgili Osman Kavala'nın heyecanı hep diridir. Ayrım yapmadan herkesi dikkatle dinler ve yardım etmeye çalışır diyor. Bir de bir başka hashtag'de de şey var. Sevgili Osman Kavala 24 Haziran'da duruşma arasında konuşurken bana avluda yürüdüğünüzden bahsetmiştiniz. Yiğit'in herhalde bu. Bahar'la birlikte ortaya çıkan karıncaları üstüne basmamak için kenara çekmekle nasıl uğraştığınızı anlatmanızı hala hatırlıyorum ve herkese anlatıyorum diyor. Yani kültür ve sanatın üretimini, paylaşımını çoğaltmak için emek vermiş, kültürel çeşitliliği ve hakları gözeterek farklılıklarla beslenen ve zenginleşen bir toplum hayaliyle çalışmış bir sivil toplum insanından bahsediyoruz. 25 Eylül bu akşam başlıyor 20.30'da. 2 Ekim Osman Kavala'nın doğum günü, 8-9 Ekim'de de davanın 3. duruşması var. Bunları da hatırlatmış olalım. Bu şekilde de bitiriyoruz programı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destekleriyle eksik olmasınlar güç verdiler. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.